Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve la udvane illa ala zalimin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammed. Seyyidul murselin. Ve imamul muttakin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz dostlar, Viladet ayı münasebetiyle yurt içinde, yurt dışındaki programlardan dolayı birkaç hafta sizden izin istemiştik. Elhamdülillah programlarımızı tamamladık ve yeniden sizlerle birlikte olma lütfuna ve şerefine nail olduk. Sizlerle olmak aslında bizim için büyük bir nimet. Belki de bizler sizlerin teveccühlerinizle, sizlerin bu tezgaha sunduğumuz mala müşteri olmanızla dilimizde bir şeyleri söylemeye kendimizi muktedir görüyoruz. Eğer bu nimetse, nimetlerin de şükrünü eda etmekle mükellef olduğumuzun bilincinde olmak zorundayız. Duamız o olsun ki Rabbim bizlere nimetlere karşı nankörlük içerisinde olmayı değil, nimetlerin şükrünü eda edebilecek bir liyakati nasip eylesin inşallah. Çünkü şükrettikçe ziyadeleşeceğini biliyoruz. Şükrettikçe başka nimetlerin arkasından geleceğini biliyoruz. Şükrettikçe nimetin nikmete dönüşmeyeceğini biliyoruz. İnşallah Rabbim şükretmeyi hepimize nasip eder. Sahabe iklimindeyiz dostlar. Niçin sahabe iklimindeyiz? Ara ara bunun cevabını vermemiz lazım. Çünkü cevap verdikçe bizler bu iklimden daha fazla istifadenin yollarını zorlayacağız inşallah. Tabii bunun bir tek karşılığı yok. Ama bugün bir giriş olsun diye neden sahabe iklimi sorusunu sorulmuş kabul ediyor ve şöyle cevap veriyorum. Yürümeyi öğrenmek için. Çünkü bizler yürümeyi bilmiyoruz dostlar. Yürümek gibi basit bir şeyi bir insan nasıl bilmez diye hemen karşı çıkabilirsiniz ama emin olun ki biz yürümeyi bilmiyoruz. Eğer yürümeyi bilseydik şimdiki halimiz bizlerin hali olur muydu? Eğer yürümeyi bilseydik varacağımız menziller daha farklı olmaz mıydı? Eğer yürümeyi bilseydik bugün 1,5 milyarlık İslam ailesinin hali pür melali böyle mi olurdu? Demek ki bilmiyoruz. Eğer bilseydik herhalde bilenler gibi yürürdük. Çünkü bilenlerin nasıl yürüdüğünü biliyor, okuyoruz. Onların destansı hayatlarını bizler şimdi kitaplarımızdan, eserlerimizden müteala ediyoruz. Demek ki bizde bir yürüyüş sorunu var. Bizler yürümeyi bilmiyoruz. Çünkü hiçbirimiz yürümeyi yolun asli rehberlerinden öğrenmedik. Birileri söyledi, kulaktan duyduk, araştırmadan, derinlemesine bu işin içerisine girip bu iş nasıl olurmuş diye asli kaynaklara müracaat etmeden birilerinin bize anlatmasıyla teskin olup tatmin olup onların bize öğrettikleri gibi yürüyoruz. Ama yürüme bu değil. Yürümeyi yolun asli rehberleri öğretiyor bize. Yolun asli rehberleri selefsiz yürünmeyeceğini söylüyor bize. Eğer bir yol rehberinden bahsedeceksek, en başa yazacağımız insan kimdir? Alemlerin sultanı olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ama bakın, o bile rehbersiz yürümemiştir. Onun bile önünde rehberler vardır. Onun bile takip ettiği bir iz vardır. Bir insan işsiz yürüyemez. Önünde iz olmalı. Önünde ona önderlik edecek birileri olmalı. Alemlerin sultanının bile önünde rehber vardır. Rehberler vardır. Kimdir onlar? Geçmiş peygamberler. Adem'den İsa'ya kadar hepsine selam olsun. Gönderilen tüm peygamberler, yolun rehberlerinin sultanı olan Muhammed aleyhissalatü vesselamın da önünde bir rehberdiler. Kur'an niye anlatsın kıssaları? Tarihi bir malumat versin diye mi? Hayır. Kur'an'ın başka bir işi yok da tarihle mi uğraşsın? Kur'an'ın kıssalarının maksadı budur. Kıssalar bir medeniyet inşası için anlatılır. Ve o medeniyetin öğretmeni olan Muhammed aleyhissalatü vesselam'ı da bize bak diye inşa ederler. Allah Resulü de onlara bakarak yürür. Daha işin başında merak edin bir de bakın. Vahyin iniş sürecinde Allah ne zaman kıssaları Allah Resulü'nün yüreğine ilka etmiştir. Bu çok önemlidir. Ve böyle bir soruyla vahyin iniş sürecine müracaat ettiğimiz zaman görürüz ki daha işin başında. Daha işin başında semanın kapıları Allah Resulü'nün üzerine açılır açılmaz vahiy geçmiş peygamberlerden bahisler açmaya başlar. Neden? Şunun için. Adem'i anlatan ayetler aslında Muhammed aleyhissalatü vesselama söyler. Ey bu yolun rehberidir. Sen de yürüyeceksin. Gün olur atan Adem gibi sürçerse ayağın, atan Adem gibi davran. Tevbe etmeyi öğren. Adem bunu söyler Allah Resulüne. Nuh'u anlatır Kur'an. Nedir Nuh peygamber aleyhissalatü vesselama? Ey Muhammed der Nuh aleyhissalatü vesselam. Nuh aleyhisselam. Eğer bir gün benim gibi sen de denizi olmayan bir dağda gemi yapmak için emir alırsan, sakın ha birilerinin yaptığı gibi hani bunun denizi deme. Sen denizi soramazsın. Eğer sana bir otorite gemi yap demişse, sana düşen tahtalara çivi çakmaktır. Sorgusuz ve sual. İbrahim ve İsmail'i anlatır. Ne için? İki baba oğul olan peygamber, o iki güzide insan Muhammed aleyhissalatü vesselama derler ki bizden teslimiyeti öğrenmen lazım. Gün olacak hicret edeceksin. Gün olacak ehlini bırakacaksın. Gün olacak ateşe atılacaksın. Gün olacak bıçakların ucuna, bıçakların önüne boynunu uzatacaksın. Ne durumda olursan ol, teslimiyet soluyacak, teslimiyet diyeceksin. Musa nedir Allah Resulüne? Musa der ki ey Muhammed, olur ki bir gün firavunlar arkandan gelirse sen geriye bakma, önüne bak. Kızıldeniz'i bile Allah senin önünde sana yol yapacaktır. Eğer arkana bakarsan, kim var, kimler geliyor diye endişelenirsen, önünde denizler yol olmaz diyecektir. Davut ve Süleyman ne diyecektir? Gel ey Muhammed, bir gün eğer dünya senin avuçlarının arasına bırakılırsa, gel sana nasıl davranılacağını öğretelim. Bizden gücün, iktidarın, servetin ahlakını öğren diyecekler. İsa ne diyecek? İsa iş çekecek, ah ah diye. Gel de sana inlemeyi öğreteyim diyecek. Bu zor iş. Risaletin davası insanın belini iki yerden kıracak bir davadır. Sırtında yükler çoğalınca benim gibi inlemeyi öğren diyecektir. İşte Allah Resulü bunları öğreniyor dostlar. Önüne bakıyor Allah Resulü. onun önünde yürüyen Risalet davasının o rehberlerinden yolda nasıl yürüneceğini öğretiyor. Eğer yolun yegane sultanı bile önündeki seleflerine bakmışsa biz bakmayacak mıyız? Biz ondan daha fazla muhtacız buna. Çünkü o biliyordu yolda yürümeyi, biz hiç bilmiyoruz. Tabir belki ağır gelecek ama biz sürünüyoruz dostlar. Sürünüyoruz. Savruluyoruz bakın. En ufak bir şeyde paramparça oluyoruz. Dökülmeye başlıyoruz. Çünkü bize onlar öğretmedi yolda yürümeyi. O halde savrulmamak için istikamet üzere son ana kadar yürüyebilmek için yolun rehberlerine, peygamberlere ve peygamberlerin elinde yetişen o güzide nesle müracaat etmek zorundayız. Çünkü biliyoruz ki büyüklerin ayaklarının izlerine basarak yürümek küçük adımları da büyütecektir. Biz adımlarımızın küçük olduğunu biliyoruz. Ama değil mi ki büyüklerin ayak izlerine basıyoruz? Değil mi ki onların ayak izlerini takip ediyoruz? Büyümemiz, o küçük işlerimizin dahi büyük caddelerde büyük insanlarla bir arada bulunması her zaman imkan dahilinde değil mi? Ne diyelim dostlar? Rabbim bunu bizlere nasip etsin. Bizlerin de küçük ayaklarını o büyük insanların ayaklarıyla birleştirsin inşallah. Evet sevgili dostlar, Sıdk Sultanı'ndan doğruluk dersleri diyeceğiz bugün. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o yüce ahlakına farklı bir pencere açacağız. O Sıdk Sultanı'ndan yalan dünyanın, yalancı insanları değil, yalan dünyanın doğruluk timsali müminleri olmak için hayatlarımıza izler taşıyacağız. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve sıdk dediğimiz zaman o bahis kolay kolay bitmez. Çünkü Allah Resulü'nün ismi sıdk ile doğruluk ile neredeyse bütünleşmiştir. Hayatında asla ve asla başka bir şeye kapı açmadan ilk gün başladığı gibi son günde aynı kararlılıkla, aynı istikametle bir sıdk destanı yazan bir sıdk sultanından sıdkı anlatmak o kadar kolay değil. Çünkü Efendimizin her tablosu, hayatının her parçası bize bu alanda bir şeyler söyleyecek. Kaldı ki öncesindeki peygamberlerin de ortak sıfatlarından biri olan sıdk ve sadakat Allah Resulü'nün hayatında daha farklı bir noktaya çıkacak. Biz öyle okuyoruz kitaplarımızdan. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dahil gönderilen tüm peygamberlerin 5 ortak sıfatı vardır. Nedir bu? 1. Sıdk ve sadakat. 2. Emanet ve ehliyet. 3. Tebliğ. 4. Fetanet. 5. İsmet. 5 ortak sıfatla gönderilmiştir tüm peygamberler. Eğer gelen tüm elçiler böyle sıfatlarla gelmişse ve bu işin ilk basamağı da sıdk ve sadakatse demek ki Allah Resulü bize çok şey söyleyecek bu alanda. Nübüvvet müessesesini, bu 5 katını sıralamayı da böyle esas alarak düzenlediğimiz zaman sıdk ve sadakati aslında bu medresenin, bu müessesenin temeli olarak yazmamız lazım. Temelinde sıdk var. Onun üzerine bina edilmiş emanet ve ehliyet, tebliğ, fetanet ve ismet. Sıdk olmazsa olmaz bir hususiyet olarak kabul edilmiş. Ve geliyoruz Allah Resulü'nün hayatına. İster nübüvvet öncesine bakın, İster nübüvvete bakın, ister de nübüvvetten sonrasına bakın. Hepsinde Allah Resulü'nün sıdkının müthiş bir izini görürsünüz. İster misiniz hızlı bir biçimde Allah Resulü'nün 63 yıllık hayatını şöyle bir gözlerimizin önden geçirelim. 8 yaşını hatırlayın. Amca Ebu Talib'e emanet etmiş dede Abdülmuttalip. Öz amcadır Ebu Talip. Evde bakmakla yükümlü olduğu başka çocukları var yaşlı amcanın. Allah Resulü bir iki ay kalır ya da kalmaz amcanın yanında 8 yaşında bir çocuk olarak amca Ebu Talib'in karşısına geçer. Talebi nedir? Ben oyuncak istiyorum muyum? Yoksa farklı bana da şunları al diye bugünün çocuklarının ebeveynin başını yediği talepler midir? Hayır. Bir taleple gider. Amca çalışmak istiyorum. 8 yaşında bir çocuk yaşlı amcanın önünde talebi çalışmaktır. İzini şöyle ya da böyle koparır. 15 yaşına kadar 7 sene Mekke'nin volkanik dağlarında çoğunluğu da keçi olmak üzere bir çobanlık süreci. 7 yıl çobanlık yapacak. O 7 yıl boyunca amca Ebu Talip izliyor Allah Resulü'nü. Küçük Muhammed'i o günün yaşıyla. İzliyor ve hayran oluyor. Çobanlık yaparken bile müthiş bir hassasiyet var. Davarlarını götürürken affedersiniz. Bir büyük hassasiyetinde o gün sınır tanımaz, ahlakın direklerinin kırıldığı bir zamanda büyüklere bile ahlak öğretecek bir hassasiyetle Mekke'nin sokaklarında yürüdüğü zaman arkadan amcası hayran hayran ona bakar. Tanıyordu dostlar, Ebu Talip çok iyi tanıyordu. Niye ona kol kanat gerdi? Eğer öncesini bilmeseydi, eğer onun ahlakını bilmeseydi, hayatını ortaya koyarak nübüvvet yıllarında yeğeni Muhammed'i korur muydu Ebu Talip? Hayır. Korumazdı, koruyamazdı. Ama hayatını ortaya koyarak koruyordu. Çünkü biliyordu. Nübüvvetin ilk günleri Ali Allah Resulü'nün sağında namaza durmuş. Baba Ebu Talip, yanında diğer oğlu Cafer odadan içeriye giriyorlar. Şöyle bir izliyor Ebu Talip. Sağında Ali, önünde Allah Resulü. Namaz kıldıklarını görünce hayran hayran bakıyor. Ne diyor Cafer'e biliyor musunuz? İman etmemiş Ebu Talip'in sözü bu. Koş Cafer, koş. Bak Ali Muhammed'in sağında duruyor. Koş sen de solunda dur. Vallahi o asla sizi delalete götürmez. İnanıyor dostlar. O inancı vermiş Allah Resulü ona. Daha çocukken vermiş. 7 yıl çobanlık yaptığı zaman vermiş. 7 yıl çobanlığın sonunda yaş 15 olunca amca Ebu Talib'in önünde yine aynı talep. Ben biraz daha büyük ticaret yapmak istiyorum diye. Amca Ebu Talip kırar mı artık? İspat etmiş kendini. Yaptığı işi tabir caizse eğer yüzüne gözüne bulaştırmamış. Alnının akıyla yerine getirmiş. Amca itirazsız izin veriyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için yeni bir süreç başlıyor. 15 yaşında 35 yaşına kadar tam 20 yıl bir afasıyla sıcak bir ticaret. 20 yıl ticaret yapmış bir peygamber. 35 yaşından hicret edeceği 53 yaşına kadar 18 yılda şöyle ya da böyle. Çok sıcak olmasa da yine ticari hayatın içerisinde. Mekke hayatının toplamında 38 yıl ticaretle uğraşmış bir peygamberden bahsediyoruz. Ticari saha zor bir sahadır dostlar. Yapanlar bilirler. Bazen insanı öyle bir zorlarlar ki yalana, bazen insanı öyle bir zorlarlar ki harama, peygamber olsa zor dayanır hele bu devirde. Onun içindir ki gölgenin olmadığı bir günde gölgelenecek sınıfları saydığı zaman Allah Resulü sadık tüccarları da o 8 sınıftan biri olarak sayar. İşte karşımızda 38 yıl ticaret yapmış biri var. Peki Allah aşkına 38 yıl ticari hayatı boyunca bir gün olsun, bir defa olsun bir şey olmuş mudur? Bir defa düşmanlarının dahi sonradan onun aleyhine kullanabilecekleri bir delil ya da malzeme ortaya çıkmış mıdır? Hayır. Yok. İnanın yok. Bunu dostlar söylemiyor. Düşmanlar söylüyor. Düşmanların itirafı bu. Eğer olsaydı olmayanı bile olmuş gibi tezgaha sürenler, olmayanı bile olmuş gibi pazarlayanlar, Resulullah'ın o hayatında en ufak bir iz olsaydı onu yaldızlı sözlerle pazara sürmeyecekler miydi? Süreceklerdi ama süremediler. Bu ticari hayatı içerisinde bir dönüm noktası var. 23 yaşında Hatice validemizle kurmuş olduğu ortaklık. O bir ortaklıktır aslında, çalışma değil. Sermaye ve iş ortaklığıdır. Allah Resulü iş gücünü, Hatice validemiz de parasını ortaya koymuştur. Koyup da gönderdiği zaman kervanlarının başında Meysere isimli en akıllı adamını o kervanın içerisine dahil etmişti. Meysere'nin bir tek görevi vardı. Neydi? Allah Resulü'nü izlemek. Hatice validemiz ona onu söylemişti. İzle ve bana rapor et. Bu nasıl bir adam? Bana adım adım izleyerek rapor edeceksin. İzliyor. İzledikçe de hayran oluyor. Bir ara izliyor. Bakıyor ki oturmuş bir ağacın altında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam saatlerce hesap kitap işiyle meşgul oluyor. Merak ediyor Meysere. Varıyor Efendimizin yanına. Ne yapıyorsun ey Muhammed diyor. Saatlerdir seni izliyorum. Gel diyor Meysere, gel. Ben de tam seni çağıracaktım. Ben yola çıktığım zaman kervanın kasasıyla kendi özel kasamı ayırmıştım. Ama nasıl olmuşsa ya kervandan ufak bir şey benim kasama, ya benim kasamdan ufak bir şey kervanın kasasına karışmış. Saatlerdir uğraşıyorum, uğraşıyorum, bu hesabın içerisinden çıkamıyorum. Ve ben bundan çok rahatsızım. Gel sen şahit ol ki ben kasamın tamamını kervanın kasasına katıyorum. Benim bir dirhemim kaybolsun da kervanın bir tek kuruşu kaybolmasın. Hayran oluyor Meysere. Dönüyor ve kendi kendine diyor ki bu bir insan değil. Bu bir beşer değil. Onlarcasıyla sefere çıkmış Meysere o güne kadar. Ve o güne kadar hiçbir zaman böyle birini görmemiş. Bu bir beşer değil diyor. Sesimizi duysa Meysere ona deriz ki hayır, o bir beşerdir. Melekleri bile kıskandıracak bir beşerdir. Muhammedun beşerun la kel beşer bel huve yakutun beynel hacer. Beşerdir ama sanma ki sıradan bir beşerdir. Taşlar içerisinde o yakuta bedeldir. O beşerdir. Beşerin İçerisinden çıkmış, beşerin haysiyet ve şerefini kurtaran bir beşerdir hem de. Dönüyor Meysere, bin bir hevesle o kervandan gördüğü şeyleri Hatice validemiz anlatıyor. Hatice validemiz aşk üstüne aşk yazıyor o günler. 25 yaşında Mekke'nin en zengin ve en soylu kadınıyla evleniyor. O günden sonra da ticarete devam ediyor. Peki nasıl bir evlilik dostlar? Bir insanı tanımak istiyorsanız hanımına sorun. Hanımına sorun, en mahrem olanları anlatsın size. Bizlerin bilmediği, bizlerin vakıf olmadığı sır diye bilinen şeyleri anlatsın da yine bizi hayran bıraksın. Evliliğin ilk günleri Ebu Talip evde dolaşıyor. Hazreti Ali'nin annesi Fatma binti Esef dayanamıyor. Ne oldu diyor sana? Niye dolanıp duruyorsun? Ebu Talip diyor ki endişeliyim. Yeğenim Muhammed için endişeliyim. Niye? Hatice zengin bir kadındır. Korkarım ki o zenginliğin vermiş olduğu güvenle yeğenimi ezmiş olsun. Ya yeğenime hayatı zindan etmişse? Ya yeğenim onun malının ve servetinin gücü altında eziliyorsa? Neba'a isimli bir cariyesini çağırır. Git der. Şöyle evlerine bir konuk ol. Nasıl bir yuva gör ve bana anlat. Tamam der Neba, gider. O yuvaya konuk olunca Neba'a da aşık olur. Gelir ve Ebu Talib'e der ki vallahi ben böyle bir evlilik görmedim. Daha nübüvvet yok ortada. Ama Hatice validemiz ağzını açtığı zaman anam babam sana feda olsun ey Muhammed diyor. Nübüvvetten önce. Bir iş yapacak anında elinden alıyor. Sen otur efendim diyor. Sana hizmet etmekten ben büyük bir zevk alırım diyor. Hayran hayran gelir o tabloları anlatır Ebu Talib. 15 yıl dostlar nübüvvetten önce öyle kolay mı? 10 yıl da nübüvvetten sonra 25 yıllık bir evliliktir Allah Resulü ile Hatice validemizin evliliği. Hayret ediyorum ben aşk destanları yazanlara. Leyla ile Mecnun'u yazacaklar. Ahmed-i Hani bir alimdir. Memlezini yazmış. Muhammed aleyhissalatü vesselamla Hatice'nin aşkı varken başka aşıklar mı yazılır Allah aşkına? En büyük aşk onlarınki. Örnek olabilecek bir aşk. Ebu Talib'i de bizi de hayran bırakacak bir aşk. Nasıl yaparlar bilmiyorum ama karanlık zihniyetler Allah Resulü'nün evliliğinin üzerinden o yüce kamete dil uzatmaya çalışırlar. Allah aşkına okumazlar mı bunu? 25 yıl Hatice validemizin dışında başka bir kadın girmemiştir onun hayatına. Evliliğin üzerinden Efendimiz'i vurmaya çalışanlar bilmezler mi bunu? Yoksa bilirler de işlerine mi gelmez? 25 yıl bir evlilik. Ve o 25 yılın sonunda Allah Resulü'nün Hatice validemizden ayrılırken söylediği o sözleri bir hatırlayın. Unutmadı, unutturmadı bir an olsun. Yaş 35. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yine ticari bir sefer için Mekke'nin dışında. O gün Mekke'de bir olay olmuş. Kabe yıkılmış. Yeniden temelleri yükseltilmiş, sıra Hacerül Esved taşının yerine konma meselesine gelmiş. Mekke'de olan her aile bu şeref bize ait diye birbirleriyle yarışmaya başlamışlar. Hazreti Ömer'in ailesi Beni Adi kılıcını getirip Kabe'nin avlusuna dikmiş. Bu şeref bize ait demiş. Bu şerefi bizden alacak olana hüküm olarak bu kılıç yeter demiş. Tam bir sıkıntı baş göstermiş. Velid bin Mughire ortaya çıkmış ve şunu demiş. Ey Mekke halkı, siz hayırlı bir iş yaptınız. Hayır işinizi hayırla neticelendireceğinize, şimdi hayır işinizi şerle mi noktalayacaksınız? Hayır demiş. Gelin bir anlaşmaya varalım. Nedir o anlaşma? Bekleyelim. Kabe'nin avlusundan girecek ilk insanı hakem olarak tayin edelim. Ve onun vereceği hükme de rıza gösterelim. Kabul mü? Kabul. Başlamışlar beklemeye. Nice sonra biri görünmüş. Yaklaştıkça Mekke ayağa kalkmış. Kimmiş gelen? Nübüvvet öncesi. 35 yaşında diyoruz. Mekke'nin eminidir gelen. Bütün Mekke söz birliği etmişçesine el eminu ertedeynehu diye haykırmış. O emindir. Onun vereceği hükme biz rıza gösteririz demiş. Allah Resulüne durumu arz etmişler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne düşünmüş? Ne şüphe duymuş, ne beklemiş. Anında söylediği söz şu: bana bir bez getirin. Bir bez gelmiş. Mekke'nin biraz uzağına sarılmış. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hacerül Esved'i o bezin ortasına koymuş. Şimdi bana her aileden bir temsilci gelsin demiş. Her aileden bir temsilci gelmiş, o bezin ucundan tutmuş ve Kabe'nin duvarına doğru taşımış. En son Allah Resulü mübarek elleriyle Hacerül Esved'i yerine koyarak çıkması imkan dahilinde olan bir harbi, bir sıkıntıyı sükunete erdirmiş. El emin olmak ve eminliğin gereğini yapmak. Eminliğin gereğini yapınca da tatmin etmek toplumu. 35 yaşındaki bir delikanlı. Böyle bir hayat dostlar nübüvvetten önce. Gelin miladi 610'a gidelim. Semanın kapılarının açıldığı ana. Arzın beklediği o büyük vuslata. İsa'dan beri yeryüzünün susuzluktan çatladığı vahyin yağmurunun ineceği o zamana. Açılmış arzın semalarının kapıları. Cibril-i Emin, en büyük emniyetin ve güvenin kaynağı olan ilahi kelamın ilk 5 ayetini Muhammedül Emin'in kalbine ilka ettirmiş. Allah Resulü'nde müthiş bir şok var. Efendimiz beklemiyor dostlar. Beklemiyor. Bir peygamberlik beklentisi yok Efendimizin. Bekleyenler var Mekke'de ama o beklemiyor. Şok olmuş Allah Resulü. O halden kendini Hira mağarasından dışarıya atmış. Bir limana ihtiyacı var Efendimizin. Varacağı bir limana, sükunet elde edeceği bir limana ihtiyacı var. Ve Hira'nın eteklerinde onu bekleyen 4 liman var. 4 liman. Değil bir tane. 4 liman var. Nedir o limanlar? Bir dostlar. Amca Ebu Talib'e gidebilir. Amca o güne kadar kol kanat gelmiş. O gün de gelecek. Yaşlı birisidir. Tecrübeli birisidir. Yeğeni Muhammed'in yüreğindeki fırtınaları dindirecek birisidir. Ama Allah Resulü ona gitti. İkinci liman, 18 senedir onun yanından ayrılmayan sadık dostu Ebu Bekir'in yanına gidebilir. O da bir limandır, hem de ne liman, ama ona da gitmiyor. Üçüncü adres, bir din alimi olan, o günlerde İncil'i Arapçaya çevirecek kadar ehli kitabın malzemesine vakıf olan Varaka İbni Nevfel'e gidebilir. Ama ona da gitmiyor. Dördüncü adrese gidiyor. Dördüncü adres. Kim? Hatice validemiz. Ancak o dindirir dostlar. Ancak o. Varıyor evden içeriye girer girmez. Resulullah'ın ağzından çıkan söz zemmiluni zemmiluni. Beni örtün, beni örtün. Ne diyor Hatice validemiz? Ortalığı velveleye mi veriyor? Sana ne oldu diye mi sorular soruyor? Hayır. Beni örtün dediyse efendim, bana düşen örtmektir bilinciyle anında üstünü örtüyor. Nice sonra Allah Resulü olayın şokunu biraz atlatınca başından geçenleri anlatıyor. Allah Resulü, yani önceki seleflerin izini takip eden o yolun rehberi, İbrahim'den ve İsmail'den teslimiyeti öğrenmişti. Peki nübüvvetin nazlı gelini Hatice validemiz Hacer'den teslimiyeti öğrenmemiş miydi? 5000 sene önce Mekke'nin sokakları Hacer'in lisanından bir cümleyi duymuştu. Şimdi 5000 sene sonra aynı cümleyi Hatice'nin lisanından duyacaktı. Ne diyecekti Hatice validemiz? Endişelenme efendim, Allah seni zayi etmeyecektir. Bu öyle kolay bir söz değil dostlar. Bu öyle kolay söz değil. Allah seni zayi etmeyecektir. Peki bu sözün altının doldurulması lazım. Niye Allah zayi etmeyecektir? Muhammed aleyhissalatü vesselam 35 yaşından beri Hira mağarasına gidiyor. Ondan dolayı mı? Çok ibadet eden biri olduğundan dolayı mı? Duaları sürekli canlı olduğundan dolayı mı? Yani ibadeti öne çıkararak Hatice validemiz onun yüreğindeki fırtınaları dindirecek bir şeyler mi söyleyecek? Hayır. 5 cümle söyleyecek. Allah seni zayi etmeyecektir dedikten sonra 5 cümle sıralayacak. Birinci cümle ne diyor? Sen sözün doğru olanını söylersin. Buyurun dostlar. Nübüvvet medresesinin, müessesesinin temeli neydi dedik? Sıdk ve doğruluk. İşte orada o bilinçle yetişmiş bir insanın lisanından çıkmış bir cümledir bu. Sen sözün doğrusunu söylersin.